اس بات کا بأن اللہ ہو الحق. تو سمجھو سمجھو پہلا مسئلہ کیا ثابت ہوا دو دلیلوں سے, بأن اللہ کہ بے شک اللہ ہی ہے, ہو الحق معبود پر حق سچا معبود, وأنه نمبر دو یوجیب یوجل موتا اللہ ہی ہے یوجل موتا زندہ کر سکتا ہے زندوں کو, یوجل موتا ایسے ہر جگہ مسئلہ حیات لے آتی. اب آیا نا قرآن یوجل اللہ مردوں کو زندہ کرے گا یا زندوں کو, یوجل موتا زندہ کر سکتا ہے مردوں کو, قدیر. اور تیسرا کمال آ گیا انہ اللہ کل شہید قدیر, اور وہ اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. ایک دوسرا انا سے پہلے نکالو والے سستے کے نو آپ کے پاس لکھا ہے وہ عبارت, اور تاکہ تم یقین کر لو ان الساعۃ آتیۃ قیامت آنے والی ہے, قیامت آ گئی ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی قیامت آئی تو نہیں تھی نا, یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی. ایسے ٹو کے پٹھے بھی داخل بنے بیٹھے. اس نے لکھا ہے کہ جب اتنا کر رہی ہے تو آیت آئی تھی آپ پر بہت آ چکی تھی, وہاں کے دیر نہیں پھر تو یہ آپ کی حیات کی دلیل ہوئی. اتنا کا سید جب آیا اتری تو مولوی صاحب سنتے ہیں نبی پاک پر اور آ چکی تھی یا زندہ تھے, آگے سے جواب آتا ہے زندہ تھے. مولوی صاحب کہتے ہیں پھر جو آپ کی زندگی کی دلیل ہوئی نا موت کی دلیل تو نہیں, کیونکہ جب آیا اتری تھی تو آپ پر موت نہیں آئی تھی. تو معلوم ہوتا ہے یہ اتنا کا سید آپ کی حیات کی دلیل ہے, موت کی نہیں. مماثلوں کو دھوکہ لگ گیا کیسی زبردست دلیل. اب ایسا کوئی ڈنگور اور اٹھے اور وہ کہے کہ ان الساعۃ آتیۃ قیامت آنے والی ہے, اب یہ جب آیت اتری تھی قیامت آئی تو نہیں تھی نا, تو پھر یہ قیامت کے نام نہیں کی دلیل ہے, کیونکہ جب آیت اتری تھی تو قیامت نہیں ہے. نعرہ تکبیر قیامت کوئی نہیں آئے گی. سبحان اللہ ہر چیز سے جو کی قیامت کے یہ استدلال ہے جناب حضرت ڈاکٹر صاحب مقام حیات کی. کہتے ہیں انہ کا حیات یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے, اور پھر خود یادگار خود بات میں ناقلین نے لیا انہ کا حیات جب آیت اتری نا تو زندہ نبی تھے جب میت, ہمارے علاقے کے شیخ العزیز تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تقریر سن کے حیات نہیں ہوا, حالانکہ صاحب وہ پہلے ہی لگ رہا ہوں. ایسے کئی آدمی ہوتے ہیں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے میں یوں تھا اور اب یوں ہو گیا, وہ میں جانتا ہوں شروع سے ایک ہی چیز تھا. کہتے ہیں یہ تقریر میں نے سنی اور اسی تقریر میں اتنا کا میت اور میت مصدر ہے, اور مصدر میں دباؤ استقرار ہے وقت اور میت اتنا کا میت اتری تو اس وقت کبھی پاک تھے زیادہ آپ کے حیات کی دلیل ہے. شیخ العزیز صاحب کہتے ہیں کہ آیت یہ تقریر سن کر میں اہل سنت والجماعت میں گیا ہوں, پہلے معتزلی تھا, پہلے میں شافعی تھا, اب مجھے بات سمجھ آئے گی. ماشاء اللہ میں کہ اللہ آپ کو بھی ایمان دیتے خدا کے بندو, یہ تو کوئی ظاہر سے ظاہر آدمی بھی یہ بات نہیں کر سکتا, ظاہر سے ظاہر. اب ان الساعۃ پہلے بھی آج اتری, اب یہ کیا مانا ہوگا کہ آیا تک اتری تو قیامت نہیں آئی تھی, لہٰذا یہ قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہے. اچھا آیت میں حیات کا مسئلہ بیان ہوا ہے, ابو بکر صدیق نے کیا چیز ثابت کی تھی, کتنا کا میت والی آیت تو پڑی تھی حیات ثابت کرنے کے لیے, جب وفات ثابت کرنے کے لیے جی, اور سارے صحابہ کا وہاں پر اجماع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اور پہلا اجماع اس پر ہے آپ کی موت پر سب صحابہ کٹھے ہیں. اب سارے صحابہ کہیں کہ آیت کا مطلب ہے مماثل نبی, ثابت کرنے کے لیے. اور مولوی کہے کہ یہ دلیل ہے حیات النبی کی, تو یہ انکار ہے اجماع صحابہ کا, اور اجماع صحابہ کے خلاف جو چلتا ہے میں نہیں صدقہ لگاتا. قرآن یہ کہتا ہے نہیں جو چار کے گر رسول اللہ من بعد ما تبین له الہدى وجتمع غیر سبیل المؤمنین. المؤمنین اے اصحاب الرسول, جو مومنوں کا راستہ صحابہ کا راستہ چھوڑ جاتا ہے, نکلے ہی محتب اللہ وکتلے ہی جہنم وساعت مصیرہ. قرآن کہتا ہے وہ سب کا جہنمی ہے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, سارے صحابہ کہیں جتنا کم یہ ظلمات کی دلیل ہے, اور یہ علامہ کہے حیات کی دلیل ہے. اب صحابہ کا اتنا بڑا دشمن بن کے مخالفت کر کے اتنا تو موٹر بے روڈ ہے, دوسرے ہی جاننا کیا ہے دوسرے ہی. ہاں خیال کرو آپ ہی ایک ہی خطبے پہ خوش ہوتے ہیں جب کافر کا لگ جاتا ہے, اس سے نیچے نہیں. آپ یہ اتنا نہیں سمجھے میں اس لیے جاتا کیوں کر دوں. ہاں بھائی دیکھو ان الساعه وان الساعه آتیت, اور بے شک قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, کوئی تردد کی بات نہیں اس کے آنے میں. مطلب سمجھو گی آ گیا, اور وہ قیامت ہوگی کیا, ان اللہ یبعث من فی القبور. ان اللہ بے شک اللہ یبعث کیا کرے گا, روحیں واپس کرے گا بدنوں میں. بات کا کیا معنی بتایا تھا, بلبا تو اکبر عیادت الاربعہ علاج صادحہ, روحیں واپس کرے گا. بات کا معنی یہ ہے عیادت الاربعہ والا انہی بدنوں کے اندر اللہ روحیں واپس کرے گا, اور کس کی کرے گا, من فی القبور. یہ من نبیوں کو بھی شامل, اولیاء اللہ کو بھی شامل, شہیدوں کو بھی شامل ہیں عام. اور اس کا ترجمہ دیکھو حضرت ثانوی کا, کشف الرحمان والے کا, کشف الرحمان والا بزرگ رشتہ ہے, اور اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن قبروں والوں کو. قیامت کے دن قبر والے زندہ ہو کر اٹھیں گے, اور جو کہتے ہیں اب زندہ پڑے تو من فی القبور پر ایمان کیسے ہوگا. جب حض قیامت یوم الباعث ہے, اور یوم الباعث کا معنی شیخ الہند نے کیا, آتا یوم الباعث, یہ دن ہے جی اٹھنے کا, یہ دن ہے جی. اور جہاں پر بھی دیکھنا اللہ زندہ کرے گا قیامت کے دن. ومن الناس من یجادل فی اللہ, اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں فی اللہ, اللہ کی توحید میں, بغیر علم, بغیر علم کے, ولا ہدن, اور بغیر خدا کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر کتاب منیر کے. بغیر علم سے مراد کیا ہے, دلیل عقلی. بلا ہدن سے مراد دلیل بہی. بلا کتاب منیر سے مراد, یہ آج پہلے بھی آ چکی, پہلے دیکھو فرق میں بیان کر چکی. بغیر علم آگے چھوڑ کے جب تابے ہو فرسا شیطان مریض. اب فرق یہ کیا ہے مفسرین نے کہ ومن الناس, جو پہلے ہے نا آیت نمبر تین والا, اس من الناس سے مراد ہے جہالا. اس سے مراد کیا ہے, جہال اور مقلل بشر. شرک کے اندر جو صرف اکابر سے سنا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں ان پڑھ اور امی جاہل, اور صرف مولویوں کی تقریروں پر ڈٹے ہوئے ہیں. کوئی الٹی سیدھی تقریر سنی نا تو آ کے جھگڑا شروع کر دیا, پتا جلتا کوئی بھی نہیں, بس صرف الٹی سیدھی بات سنی ہوئی ہے, وہ شیطان مریض کے پیچھے لگ کر اس کی کچھ نہ کچھ ٹوٹ کے یاد کیے ہوئے ہیں, اور کتاب اللہ کے مقابل آ کر مقابلہ کرتے ہیں. آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں, بریل بھی بالکل جٹ بھی ہو نا, جٹ پتہ نہیں کیا ہے, میرے والد صاحب نے فرمایا میں جب حج پہ گیا خدا کی قسم میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے نبی پاک کے روزے کا بھی پایا تھا روزے کا بھی پایا تھا دور ہیں کہ نہیں دور ہیں کہ نہیں پھر انہوں نے رٹا ہوگا آخر مجھے اور نہیں محمد الرسول اللہ مانا کیا ہے جی محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے ہیں تو محمد اللہ کے رسول ہیں ہیں تو ختم ہو گئی تھی نا لیکن ہاتھ میں کھیلتا ہے لیکن ہے پوری ہوگی تھے تو نہیں ہے پوری ہوگی جی یہ ہے وہ من الناس میں یجادل باللہ بغیر پتہ چلتا کوئی نہیں ہے یہ ہے بے کام چلاتی جب تو بالکل کسی چیز کا نہیں پتا جاہل قسم کے لوگ اور اب جو آ رہا ہے آیت نمبر 8 میں من الناس میں یجادل اس سے مراد ہے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے پیر اور مناظرین باطل جتنے بڑے بےمان کھڑا ہے وہ بھی جب لڑتے ہیں ان جیلوں کے پاس بھی مولویوں کی سکھائی اچھا پاتی ہوتی ہے ٹوٹ کے جس کو کیا بولتے ہیں ٹوٹ کے چپے اور ایسے اڑوگیاں حضرت پیر حسین علی نے پیر میر علی شاہ کو کہا تھا جہتیاں حضرت صاحب کے ساتھ پیر صاحب کا مناظرہ تھا پیر صاحب کا پیر میر علی کا تو پیر میر علی شروع ہوا کلا یعلم پر حضرت نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اس کا معنی کر کلا یعلم استماعہ اس کا معنی کر کیا معنی ہے پیر نے کہا تیرا ایمان ہے اس پر مولا نے کہا ہاں ہے کہتا ہے ایمان تصدیق کا نام ہے گفتگو اعتراض کریں میں آپ کے اعتراض کروں تو مزہ تو آئے اب ان کو تو عقیدے کا مسئلہ سمجھانا ہے آپ ترجمہ کریں کن لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اس کا ترجمہ کر ان کو مسئلہ سمجھا پیر کے ہاں تصدیق دیا قسمہ بھی نہیں آ دیا تصدیق کی قسمیں نہیں آتی اور اس میں غیب والا مسئلہ چڑھا ہے مولا نے بار بار کہا مجھ سے تھا مولا نے فرمایا کہ پیر صاحب اور بہن جیسیاں چھوڑ قرآن کو سمجھ آئیے میں جو جاسر کی سمجھ آ گئی ہے نا یہ جو اس کی جلدیاں ہیں جس کو حضرت نے فرمایا کہ پشتوں والوں سے معذرت ہے کہ اسے اردو میں اس عبارت کو منتقل نہیں کیا جا سکتا عبارت ایسی ہے کہ اردو میں لفظ ہی نہیں اور اردو اس کا متحمل ہے آپ کی پشتو بسی ہے ہاں یہ ان سے پوچھ رہنا کہ انہوں نے کیا کہا تو پشتو میں آپ ترجمہ کر لیں گے لیکن اردو میں نہیں ہوتا ہاں دیکھو بھائی بہت بھاری جملہ مولا نے فرمایا ہاں بھائی حضرت مولانا جات آدمی تھے صحیح زبردست ایک پنجابی تھے پنجابی میں وہ حضرت صاحب نے جب فتوا دیا تھا نا پہلے پہلے جب نکلے مسجد میں بیٹھے تھے سارے مسئلہ بیان کرتے کوئی منع تب سے بند نہیں ہوتا تھا سارے مسئلہ سن کے چلے جاتے سارے مسئلہ سن کے خیر ایک دن حضرت بیٹھے تھے زنانیاں گزری چودھریوں کی بدیحال کے ملک تھے ان کی حضرت صاحب نے پوچھا کہ کدھر جا رہی ہے پتا تو تھا بکرا پکڑ کے جا رہی ہے انہوں نے کہا کیا بابے کی قبر پہ منت مانی تھی اور بکرا دینے جا رہی صاحب تو ہاں آئے سارے بدیال بدیال والے اور وہ بجرا کے ملک نماز پڑھی حضرت صاحب کھڑے ہو گئے کہتے ہیں ملکو میرا بس لگے نہ مارا رنگا تھا اگے میں نکاح کرا لوں پچھلے نکاح کو جنہیں نکاح ہے جنہیں باست لگے تھے انہیں نگے میں نکاح کرا بڑیاں بی بیاں نے نا ہے لڑائی ہوگی حضرت صاحب بہت جھگڑا بنا اس نے کہا کہ میں تمہاری بیویوں کے آگے میرے بس پہ بات ہوتی تو کسی اور سے کلمہ پڑھا کر نکاح کرا دیتا تمہارے نکاح تو ان کے ساتھ کوئی نہیں وہ جو بکرا مانا تھا انہوں نے یہ بات لڑائی ہوگی کافی بہرحال چلتے چلتے حضرت کو نکال دیا گیا ایک آدمی تھا طالب علم جس نے مسئلہ سمجھا ہوا تھا باقی تو سارا ایسے جاہل تھے وہ طالب علم بھی چھوڑ گیا وہ بھی چل حضرت صاحب اکیلے رہیں گے ایک دن حضرت صاحب آ رہے تھے وہ طالب علم کھڑا تھا اس نے دیکھا استاد بھی آ رہے ہیں وہ دوڑا نا نالا اٹھا ہے پانی والا اس نالے کے اندر سو دیا کہ حضرت صاحب کو پتہ نہیں چلے میں ادھر حضرت صاحب نے تو دیکھ لیا تھا اے جس طرح تم اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہو تو کوئی گرد گلی میں بھاگتا ہے کوئی گرد گلی میں اے ہاتھ نہ ملانا پڑے تو وہ بھی ایسا طالب علم تھا خیر حضرت صاحب آ گئے سیدھا وہاں پر آ کھڑے ہو اور اپنی بولی شیر پنجابی میں کہتے ہو بےمانہ دعا کے ہو گئے تجھے تمہیں کیا ہو گیا تو اس نے کہا استاد جی مسئلہ بیان کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ بیان کر رہے تھے یہ ضرور کہنا تھا کہ ان کی بیوی آگے نکاح کرا دوں اور ان کے نکاح ٹوٹ چکے حضرت صاحب ہنسے بھی صحیح اور اپنے پنجابی کے جملہ بولتے ہیں آگ دے ہمارا ہے گل دس مت تو عید مرتی یہ کہ نہیں تو عید مرتی یہ کہ نہیں یعنی تو عید والا مسئلہ گھر ہوتا ہے کیا نہیں پہلے تو کوئی بات اس بھی نہیں کرتا تھا ارے تو عید مرتی یہ کہ نہیں ارے توحید جب تک مرتے نہیں نا توحید کا حق ہی ادا نہیں ہوتا ایک دفعہ ایسا کھڑکار آنا چاہیے ہیں تقریر ہو جو اللہ کو پسند تقریر ہے ایک دفعہ اس طرح ہو کہ پورے شہر میں درد شروع ہو جائے اور اپنے بھی رو رہے ہو دوسرے بھی بس سمجھو تقریر ہوگی اور اگر تقریر ہوگی تو سارے خوش تو سمجھو خدا کی طاقت بھی ہوگی سارے خوش ہیں وہ کامیاب کرتا ہے کہ اس پر خوب لانت کرتی ہے تقریر وہ ہے کہ ایک دفعہ چولہے ہل جائے اور گزرے کے اندر سے درد اور پٹ نکلے تب تقریر ہے ورنہ کوئی تقریر نہیں کچھ سمجھے بھی ہوں گے نہیں ہاں کتنی کہہ رہا ہوں کافی ساتھی ذہن بھی ختم ہو گئی ہے حضرت صاحب کا ذہن دیکھو حضرت توحید ملتی ہے کہ نہیں اور آج مولوی حضرت صاحب کا نام لیتا ہے حضرت صاحب کا نام بھی دیکھ اور ان کا بھی نام حضرت صاحب کا اور جب ٹوٹے چل لطیفے ادھر ادھر اور کیا اگر روٹی صحیح نہیں ملی تو حدیث صاحب نے اب پانچ سال کے لیے بین لگایا ہے کرایہ کام میں کرایہ اگر تو جہاں گنیں گے ایک دو تین چار پانچ ایک ہزار بھی کم ہو گیا میرے ساتھ زیادتی کی گیا زیادتی ایسا نہیں ہوں گا ایک ہزار امام سے مطلب یہ بات ہے یا نہیں بالکل یہی بات یہی بات ہے ورنہ اندازہ کرو یہ وہ زمانے کے کیا تم قرآن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے استاد کو کہا کہ میری شادی پہ آئی شادی پہ آئی آگے سے مولا استاد صاحب نے کہا کہ وہاں پر میرا کوئی قرآن بھی سنے گا شادی پہ تو میں آؤں گا ذریعے اس دور میں وہاں بجرا تھا اور یہ لا کر اچھا کھانا تھا اور وہاں بجرا میاں والے تھے کوئی سواری نہیں تھی کہتے ہیں کہ میں آؤں گا صحیح لیکن شرط ہے کہ میرا قرآن بھی کوئی وہاں سنے گا ادھر شہر نے کہا استاد جی سارے پچھڑے گئے اور کسی نے میں سنا تو میں سنوں گا کہتے میں آؤں گا اور بدر درد دیا تھا جگہ بھی پڑے تھے شادی پر آج ہی کہا تھا دریا شریف کے پیروں کے بارے میں کہ سب کافر رہ گئے سب کافر بڑا جھگڑا بن گیا تھا شادی پر حضرت جہاں بھی جاتے جھگڑا ضرور ہوتا رولا ہوتا اور اسی لیے تو مسئلہ تو اس پھیلا ہے یہ کیا پہ غیرتی والا دین ہے تقریر کرو اور سارے خوش بھی سبحان اللہ اگر جلسہ کامیاب ہو گئی ہے خدا کی لعنت ہو گئی ہے خطیب پر بھی اور بلانے والے پر بھی اگر سارے خوش ہیں تو خطیب بھی لانتی غلام اعلیٰ بھی اجرت بھی خوش تھے رابطی بھی خوش تھے جلوڑ بھی خوش تھے سارے خوش ہیں اے بڑی اچھی تقریر ہے یہ تقریر کا کیا فائدہ سارے تو پہلے بھی خوش ہیں اس کیڑے آپ کے حال پٹے تھے راجا بھارت اب صرف رسمیں عطا رہ گئی رسم عطا روپے بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم عطا روپے بلالی نہ رہی، یہاں پر بتاتا ہے رہ گئی رسم خطیبہ روپے حسینی نہ رہی. ہاں بھائی میں یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدا. حضرت شیخ القرآن دیکھو نا، دونوں سجود مقرر دونوں نے، نہ پنپیر والے شہر سے نہ پنڈی والے، دونوں مقرر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دونوں کی آواز میں اپنی درد رکھی ہے نا، بالکل ساتھ ہی ہے اور خود بھی ادھر ادھر بھی ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو جان سے پنڈے ہوتے ہیں اور جان سے واقعی تک شاعر کو سہرشہ ہوتا ہے. دونوں یہ اندر کا درد ہے تو، اور جب تک درد پیدا نہیں ہوتا نا تو الفاظ میں وزن نہیں، الفاظ میں وزن ہوتا ہے درد کے ساتھ. اور درد کب ہوگا کہ مسئلے کی اہمیت آئے گی، جب مسئلے کوئی فروئی سمجھنے لگیں گے تو پھر تو درد کیا، پھر تو الٹا درد سر میں پڑ جائے گا. تو جو دل کا درد ہے اس آج کے ساتھ جو مسئلہ بیان کیا جائے اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں بھائی دیکھو، نہیں یجادل فی اللہ بغیر علم، جو آدمی جھگڑتا